Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amen. Hari Naam Karosa. इस कीर्तन के रचनाकर्ता पदकर्ता श्री प्रेमानंद दास, इनके स्वयं का मन को कहते हैं, हरि नाम करो सब। अरे मन, तुम बड़ा धुरता हो, हरि नाम करो सब। सार का मतलब जीवन का सारांश, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, क्या है? हरि नाम हमारा मन का सार है या क्रिकेट मन का सार है या बॉलीवुड मन का सार है या बिग बाजार नाम मन का सार है? बिग बाजार मन का सार क्या? बिग बाजार का मतलब बिग बिजार। बिजार एक इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब अति विचित्र। बिजार है कि भारतीय लोग जिनकी संस्कृति कृष्ण भक्ति है, अभी मन का सा करते हैं बिग बाजार। बिजार अति विचित्र है। तो हरि नाम करो सब। जीवन का सारांश, जीवन का एक ही उद्देश्य हरि सेवा। और इस विशेषकर इस कल युग में हरि सेवा संपादित होती है हरि नाम के द्वारा। ए भव सागर हबे बलिचरा हटिया होई बेफा। तो इस भौतिक स्थिति का एक प्रसिद्ध नाम है, एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि ये भव सागर है। भव का मतलब जन्म, सृष्टि। और सृष्टि इस भौतिक स्थिति में सृष्टि के साथ प्रलय की बाद में प्रलय होगा वो ही निश्चित है। जन्माद्य से यतः, जन्म पालन और प्रलय, ये तीन अवस्था है। पूरा भौतिक जगत, पूरी भौतिक सृष्टि, ये तीन शब्द में उसका पूरा वर्णन है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो ऐसे भव सागर, सागर का मतलब उसका पार करना तो मुश्किल है, मुश्किल या लगभग असंभव है, क्योंकि इस भव सागर अपार है। तो कैसे पार करना? अपार का मतलब जिसका पार नहीं। पर इस कलि युग में एक बहुत सरल उपाय है भव सागर पार करने के लिए। ये कीर्तन गौड़िया भाषा या बंगाली में है और ये उदाहरण है जो बंगाली लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल एक नदी मात्रिक देश है, अर्थात बंगाल में असंख्य नदियां है। तो 8 महीने में नदियों का संख्या गिनना संभव है, लेकिन बारिश के मौसम में असंख्य नदियां होती है। तो बड़ी नदियां में चर होते हैं, वो बंगाली शब्द है चर। आप जो मायापुर जा चुके हैं। आपने देखा कि गंगा जी का एक किनारा बहुत ऊंचा है और दूसरा जो उसके सामने है एकदम फ्लैट है। फ्लैट क्या बोलते हैं? सफात। सफात इसका मतलब कि वो ऊंचा से माटी गिल जाते नदी में और उस तट पर वो और जिसमें नदी का जल था तो उसमें वो माटी वहां जाते और ऐसे वो नदी की दिशा हमेशा बदल जाते हैं और वो माटी जो एक किनारे से गिल जाते हैं और उस तट में जाते हैं वो चर बोलते हैं। I hope I explained it. Okay. वो चर बोलते हैं और उस चर में वो धान और अलग अलग चास होते हैं। वो माटी की बहुत शक्ति होती है वो माटी। तो इस उदाहरण है कि ए भवसागर होबे बली चर। बली माने मतलब रेती। तो रेती से एक चर होगा, चर होगा जिसमें वो उस सेतु जैसे है जिससे हम इस अपार भवसागर से इस अपार भवसागर का पार कर सकेंगे। वो चर वो सेतु वो ब्रिज जो है वो हरि नाम है। तो वो चर तो अस्थाई है तो ज्यादा समय नहीं रहते हैं। तो इस हरि नाम केवल कलि युग में उपाय है और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य काल के बाद 10,000 साल में वो चर रहेगा और उसके बाद फिर पूरा बिग बाजार और काली का प्रभाव होगा। तो ए भव सागर हबीब अली चर हटिया हो बे पा और हटके पार होगा। तो इस विश्वास होना चाहिए अगर हम चर देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा। तो बहुत नरम माटी होती है तो उसको उससे पार होगा कि नहीं या वो हम फिर नदी या भवसागर में डूब जाएगा गिर जाएगा। हटिया हो भाई पार होगा होगा पार नदी का या भवसागर का पार। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा घटना थोड़ा सा कहानी बोलता हूं कि शिल प्रभुपाद का एक गुरु भाई श्री जतिशेखा प्रभु जो मुझको बहुत स्नेह की तो इनके वृद्धावस्था में भी बहुत प्रचार करते थे। और एक बार एक मीटिंग में और इनका प्रवचन के बाद एक अविश्वासी व्यक्ति इनसे पूछा कि क्या बोलते हैं कि हरि नाम से मुक्ति होगी हो सकती। उत्तर में ज्योतिषेखा प्रभु बहुत जोर से बोले कि अवश्य ही हरि नाम से हम वैकुंठ जाएंगे। अवश्य ही हम वैकुंठ जाएंगे हरि नाम का प्रभाव से। हरि नाम ही उपाय है बहुत जोर से बोल। फिर प्रेम से विभोर हुए मूर्छित हो गया ज्योतिषेखा प्रभु और इस मूर्छित अवस्था से फिर बाह्य चेतना नहीं हुई और हरि नाम के प्रभाव, हरि कृपा के प्रभाव, वे साक्षात वैकुंठ गए थे और ऐसे इनका महाप्रस्थान था। तो हरि नाम के द्वारा, हरि नाम से इस अपार भव सागर का पार होगा। हटिया हो बेपा, अविश्वास मत करो, भरोसा करो, हरि नाम से हम अपार भव सागर का पार करेंगे। तो और बहुत ही अन्य उपाय है नहीं, धर्म कर्म जप तप ज्ञान यज्ञ योग ज्ञान, नहीं नहीं नहीं। काली थे कलि युग में केवल गोविंद नाम ही उपाय है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम गोविंद का मधुर नाम के अलावा इस कलि युग में कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। साधारण वानाश्रम धर्म विधि पालन करने से हम सदाचारी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण नाम नहीं कहेंगे तो गोलोक धाम प्रवास नहीं होगा, संभव नहीं होगा। जितने भी ज्ञान धर्म योग यज्ञ इत्यादि करने हैं तो फिर भी हरि कृपा नहीं मिलेंगे यदि हम हरि नाम नहीं करेंगे। तो हरि नाम ही सार है। भुकति मुकति जय गति से भुक्ति अर्थात भौतिक भोग विलास, मुक्ति और सभी गति, धार्मिक गति जो है, कहन से तारे ना कहे रति, तो उनमें वो सभी अन्य उपाय जो वास्तव में उपाय नहीं है, तो उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो धर्म कर्म ज्ञान योग तप अन्य प्रकार का जप से कुछ फायदा नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन किस प्रकार का फायदा, किस प्रकार का फायदा? मेघेर छाया जुराया जयमा तार कहा ना शेखनो गति। तो ये उदाहरण है कि ज्येष्ठ महीना में तो बहुत ही गर्म होते हैं अहमदाबाद में, आपका ब्रजता में और भी गर्म होते हैं। राधा रमन मंदिर का बहा, राधा रमन मंदिर में वो जाओ विहार होते हैं ज्येष्ठ महीना में, तो बहुत ही गर्म होते हैं। और कभी कभी आकाश में कुछ बादल आते हैं, बादल आते हैं और जाते हैं, तो थोड़ा समय में हम थोड़ा सा आराम मिलते हैं। अच्छा है, अभी छाया है, मेघ का छाया, तो लेकिन वो अस्थाई है। तो मेघ आते जाते फिर धूप में हम मार जाते हैं जैसे। तो मेघ है छाया जुड़ाए जय, वो अस्थाई छाया हम मिलते हैं, तो इसलिए कहो ना से कौन गति, वो गति नहीं है। हम थोड़ा सा और वो भौतिक क्या बोलते हैं, संसार दावन, संसार दावन आला, भौतिक दावना, भौतिक ताप से हम थोड़ा सा आराम मिल सकते धर्म कर्म ज्ञान योग यज्ञ इत्यादि से, लेकिन गति है हरि धाम। और हरि धाम जाने के लिए उपाय है हरि नाम। तो इसलिए वदना भर्य, मुख भर लो, कौन से शब्द से? हरि नाम। वदन भरिया हरि हरि बलो एमान सुलभ कवि, इतने सुलभ उपाय और कब होगा? ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद इस बहुत थोड़ा सा समय में 10,000 साल ब्रह्मा जी का एक दिन में तो एक क्षण जैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन, इनकी संकीर्तन लीला में भाग लेना इतना सा दुर्लभ उपाय है कि अगर हम अभी अवसर मिलते हैं तो वो दुर्लभ उपाय है जो अभी हम मिल गए हैं सुलभ से, तो वो अवसर लेना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभ है, मानव जन्म इसी समय चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला का समय बहुत बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन किसी भाग्य से हम इसी अवसर मिल गया है तो इसलिए लेना चाहिए। भारत और आप भारत भूमि में मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो किस लिए आप प्रतीक्षा करते हैं? तो हरि नाम करो वदन भर के, अर्थात पूरा दिल से पूरा प्राण से हरि नाम करो। भारत भूमि से मनुष्य जन्म आर की ये माना होबे, इस अवसर बहुत ही दुर्लभ है और फिर कब होगा तो नहीं होगा लगते, तो अभी अवसर है तो ले लो अवसर, हरि नाम करो, हरि नाम बोलो। तो क्या प्रमाण है कि हरि नाम ही उपाय? तो सभी शास्त्रों का प्रमाण है, ज्योति का पुराण प्रमाण, सभी पुराण देख लो तो सभी पुराण शास्त्र, सभी शास्त्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो सभी वेद शास्त्र में, महाभारत में, रामायण में, पुराण शास्त्र में तो एक ही तात्पर्य है। और शास्त्र का शुरू में, शास्त्र का अंत में और शास्त्र का मध्यस्थल में तो एक ही वाणी है, हरि कीर्तन करना। हरि ही सर्वोत्तम है और हरि कीर्तन करना जीव, सभी बद्ध जीव की परम संस्थिति है। तो ज्योति का पुराण प्रमाण देखो ना, नाम मेरा समान नहीं, नाम के समान कोई ऐसे कोई समान उपाय नहीं है। नाम कृष्ण नाम ही परम उपाय। हर्षि प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय, सुनो कलो संकीर्तन परम उपाय। चैतन्य महाप्रभु प्रेम विभर से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इनके दो मुख्य पार्षद को बताए कलो संकीर्तन परम उपाय। तो नाम समान है, क्यों? क्योंकि नामे रति होइले, तो सिर्फ इस मधुर हरि नाम के लिए नाम रति से, नाम की आसक्ति से, अगर हम थोड़ी सी रुचि नाम में मिल सकती तो नाम नामे रति होइले प्रेम उदय, वो नाम रुचि से प्रेम का उदय होते हैं और प्रेम से क्या होते हैं? प्रेम थे हरि के पाए, प्रेम से हरि स्वयं मिल जाते हैं, अर्थात हरि मिलन होते हैं। तो क्या करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए और श्रवण कीर्तन, श्रवण नाम के साथ श्रवण करना चाहिए। किस प्रकार का श्रवण? हरि कथा श्रवण, जिससे हमारा नाम में विश्वास बढ़ेगा, जिससे हरि जिनका नाम हम कीर्तन करते हैं तो इनके रूप गुण लीला इत्यादि इत्यादि माधुरी श्रवण करने से हमारा हरि प्रेम बढ़ेगा कि हम हरि नाम बोलते और वो हरि कौन है। वो हरि है जैसे कि हम अभी सुना, वो हरि है यशोदा नंदन, यशोदा दुलाल, सची दुलाल, वो हरि है मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का विनाशी, हरि है माधव, गोपीनाथ, जगन्नाथ, नारायण, तो इनके असंख्य असीम अनंत गुण है और वे सभी भक्तों के प्राण के प्राण के प्राण। तो ये हरि की गुण सुनने से हम हरि नाम और भी प्रेम से गाते हैं। इसलिए नाम कीर्तन के साथ हरि कथा श्रवण करना चाहिए। तो कितने सा श्रवण कीर्तन करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करो अनुकन सदैव, हरि नाम करो, हरि कथा श्रवण करो। लेकिन और भी बहुत कथा बोलना चाहिए नहीं। असत पचाल अचारी, पचाल का मतलब भौतिक गपशप, बिग बाजार की कथा, क्रिकेट की कथा, पॉलिटिक्स की कथा सब छोड़ दो, हरि नाम करो, हरि कथा श्रवण करो। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य जन्म इस प्रकार से सफल होते, जीवन सफल करो हरि हरि नाम और हरि कथा के द्वारा। तो हम कब शुरू करेंगे? अभी अभी शुरू करो, देर मत करो। तो देरी मत करो। तो भक्ति से एक बार एक व्यक्ति, एक सज्जन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा में उपस्थित थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हरि कथा तो कम से कम 2 घंटा लगे और 4 घंटा 6 घंटा भी, इतना सा दीर्घ होती। तो एक व्यक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा में उठ गया और जाने के लिए और प्रस्थान कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो सज्जन को बता, बैठ जाओ, मत जाओ, सुनो कथा। और वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे और भी काम करना है। तो सरस्वती ठाकुर वो सज्जन को बताए, जो भी काम हो बैठ जाओ और हरि कथा सुनो, जो भी जरूरी काम हो तो छोड़ दो, बैठ जाओ। और अगर आप मुझे बोलते कि मेरा एक ही पुत्र मृत्यु मुखी हो, मैं तुमको बोलता हूं तो ठीक है, उसको मार दो, बैठ जाओ, हरि कथा सुनो। इतना सा जरूरी है हरि कथा सुनो। लेकिन हमारा पास समय नहीं है, ये हमारी दुर्दशा है। तो ये सभी आचार्यों की वाणी है, उपदेश है, हरि नाम बोलो, हरि कथा सुनो, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बना। तो हरि नाम करो सा, तो हम अभी क्या करेंगे? कुछ सुझाव है? किसी के सुझाव है? अभी क्या करेंगे? हम बिग बाजार जाएंगे। एक बजा जा कहीं कीर्तन कर करके तो यही बिगेस्ट बजा है यहाँ पर. सबसे बिग चीज, सबसे बिग चीज बिकते हैं वो सबसे बड़ा चीज क्या है, हरि भक्ति. और दाम क्या है, श्रद्धा. तो जिनकी श्रद्धा है सबसे महान वस्तु भगवान खरीद कर सकते हैं. और वो वस्तु, सबसे महान वस्तु, वास्तविक वस्तु हरि, सबसे मूल्यवान अमूल वस्तु तो दिल में रखना चाहिए. हरि नाम करो सार, हरि नाम करो सा. मेरा परम बंधु दीन बंधु प्रभु, मैं दीन हूँ, वे मेरे सबसे बड़ा बंधु है, मुझको उद्धार करते हैं हरि नाम के द्वारा. तो अभी हम सबको उद्धार करेंगे इनका मधुर ब्रज भक्ति युक्त कीर्तन के द्वारा. हरे कृष्ण.